الحمد لله الحمد لله ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن والذين آمنوا أشد حبا لله جو مومن ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا باقی چیزوں کی محبت یا تو بالکل نہیں ہوتی یا ہوتی ہے تو کم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے. اسی محبت کی وجہ سے وہ دین کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے سب مسلمان دین کی اطاعت کرتے ہیں, دین کی پابندی کرتے ہیں. خرابی جب کبھی آتی ہے تو غیر اللہ کی محبت کی وجہ سے آتی ہے. جس میں غیر اللہ کی محبت ہو, اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابر یا زیادہ وہ گناہ کرے گا, اپنی دنیا اور آخرت برباد کرے گا. جی ہاں, دنیا اور آخرت برباد کرے گا. اس لیے دین کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ ہو. ضرورت کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی محبت ہو تو وہ بقدر ضرورت ہونی چاہیے. جتنی ضرورت ہے اتنی ہونی چاہیے، زیادہ نہیں ہونی چاہیے. بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، قریبی رشتہ داروں کی محبت صرف اتنی ہونی چاہیے کہ جس سے ان کے حق ادا کر سکے، بس زیادہ نہیں. اگر زیادہ ہوگی تو پھر وہ انسان کو گناہ کی طرف لے جائے گی. جیاں گناہ کی طرف لے جائے گی. اس لیے جو گناہ سے بچنا چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی محبت اپنے دل میں نہ لائے. جیاں غیر اللہ کی محبت اگر آئے گی بقدر ضرورت آئے، زیادہ نہ آئے. کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ بیوی سے جو تعلق ہوتا ہے وہ تو سب سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ غلطی ہے. سب سے زیادہ نہیں ہوتا. اگر اسی دوران جبکہ بیوی سے مشغول ہو کوئی، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر دے تو فوراً اس کو قتل کرنے کو جی چاہتا ہے. مشہور ہے بیوی سے، لیکن اگر سن لے کہ فلاں شخص گستاخی کر رہا ہے تو اس کو قتل کرنا چاہتا ہے. کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہے. اگر زیادہ نہ ہوتی تو ایسی حالت میں اگر کوئی گستاخی کرتا، اللہ تعالیٰ کی شان میں تو اس پر اثر نہ ہوتا، لیکن ہوتا ہے، اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، مار دینا چاہتا ہے. معلوم ہے کہ محبت اللہ تعالیٰ ہی کی زیادہ ہے. بیوی سے محبت، بچوں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، یہ کم ہے اور کم ہی ہونی چاہیے. موت کے وقت جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو یہ باقی سب محبتیں ختم ہو جائیں گی. صرف اللہ تعالیٰ کی محبت رہ جائے گی. یہ علامت ہے اسی کی، غیر اللہ کی محبت کم ہے. اگر زیادہ ہو تو وہ پھر ختم کیوں ہوتی ہے؟ عین وفات کے وقت، وفات کے وقت جب ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے تو باقی سب کی محبت ختم، سب کی محبت ختم ہو جاتی ہے. صرف اللہ تعالیٰ ہی کی محبت رہ جاتی ہے اور اسی سے نجات ہوتی ہے. اس لیے اگر کوئی دیندار بننا چاہے, دین کا اونچا مقام حاصل کرنا چاہے, تو اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ رکھے, غیر اللہ سے تعلق تھوڑا سا بقدر ضرورت جس سے ان کا حق ادا کر سکے, بعد اس سے زیادہ نہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, نبی پاک کا تعلق ہمارے ساتھ نہایت شفقت کا تھا, نہایت شفقت کا تھا. جب شفقت کا تعلق ہوتا ہے تو پھر اپنے متعلقین کے لیے وہ آسان کام تجویز کرتا ہے, جو کام ہو تو آسان لیکن فائدہ زیادہ ہو. شفقت کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ کام آسان کرائے اور فائدہ زیادہ ہو. اللہ تعالیٰ کی شفقت ہم پر سب سے زیادہ ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو کام ہمارے ذمے لگائے ہیں, خواہ وہ قرآن پاک میں ہوں یا حدیث میں ہوں یا صحابہ کے اقوال میں ہوں, وہ سارے کام آسان ہوتے ہیں. اور فائدہ ان کا زیادہ ہوتا ہے. اس لیے دین کی پابندی نہایت ضروری ہے. دین کے کام آسان ہیں اور ان کاموں کے فائدے بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. النبی اولا من المؤمنین من انفسهم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں سے قریب ہیں, نفسوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, ہمارے نفس جو ہم سے قریب ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں. ہمارا نفس غلط ہیلے بہانے کرنے لگ جاتا ہے, غلط ہیلے بہانے. مثلا مکان بنانا ہے, اب پیسے نہیں ہیں, دونوں سے کہتا ہے رشوت لے لو, ناجائز طریقے سے لے لو, بعد میں توبہ کر لے لو. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, وہ معاف کر دیں گے. یہ بڑی غلطی ہے. غفور الرحیم ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کی نافرمانی نہ کی جائے, ذرہ برابر نافرمانی نہ کی جائے. غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرے. وہ توبہ کرنے سے معاف کر دیتے ہیں, وہ توبہ کرنے سے معاف کر دیتے ہیں, لیکن غفور الرحیم کا سوچ کر گناہوں میں نہ پڑ جائے کہ چلو جی گناہ کر لیتے ہیں, گناہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے. یہ غلط. غفور الرحیم ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ بالکل گناہ نہ کیا جائے. وہ غلطی ہو جائے تو توبہ کر لے. لیکن یہ تو نہیں کہ گناہ کر لو کر لو کر لو کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے. غلط. یہ سب نہیں ہونا چاہیے. غفور الرحیم کا کہ گناہ کر لو پھر توبہ کر لینا. کیونکہ غفور الرحیم ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ بالکل سزا نہ دیں گے. اگر گناہ کرو گے تو دوزخ میں ڈال دیں گے. 10 سال کے بعد, 20 سال کے بعد, 100 سال کے بعد, 1000 سال کے بعد نکالیں, یہ نکالنا بھی غفور ہونے کی وجہ سے ہے. غفور ہونے کی وجہ سے ہے کہ 10 سال کے بعد دوزخ سے نکال لیتے ہیں, 20 سال کے بعد دوزخ سے نکال لیتے ہیں. اگر غفور نہ ہوتے تو نہ نکالتے. وہ غفور ہیں اس لیے نکال لیتے ہیں. اور پھر وہ رحیم بھی ہیں. نکالنے کے بعد اگر وہ چاہتے ہیں تو بس جس کو دوزخ سے نکالا ہے اس کو چھوڑ دیتے, جاؤ جہاں مرضی جاؤ, جیو یا مرو, جو مرضی کرو. نہیں, وہ رحیم ہیں. دوزخ سے نکالتے ہیں تو جنت میں داخل کر دیتے ہیں, جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, ایسی ایسی نعمتیں. جی ہاں, یہ رحیم ہونے کی وجہ سے. رحیم نہ ہوتے تو دوزخ سے نکال دیا بس, اب جہاں مرضی جاؤ, مرو جیو جہاں مرضی رہو. نہیں, وہ رحیم ہیں. وہ اپنی رحمت میں داخل کرتے ہیں, جنت میں داخل کرتے ہیں, جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی ہے. کسی کو جلدی, کسی کو دیر سے, سب سے زیادہ جو اونچے درجے کے ہیں ان کو ایک دن میں دو دفعے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی جنت میں, ایک دن میں دو دفعے, فجر کے وقت اور عصر کے وقت. اس سے زیادہ کسی میں برداشت نہیں ہے زیارت. ان کی زیارت معمولی چیز نہیں ہے, بہت بڑی چیز ہے. اس لیے دنیا میں کسی کو نہیں ہوتی, اتنی قوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کو برداشت کر سکے. آخرت میں قوت دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کو برداشت کر سکے گا, اور زیادہ سے زیادہ قوت یہی ہوگی کہ ایک دن میں دو دفعہ, صبح چمک بس, عصر کا چمک بس, دو دفعہ چمک ہوگی بس. اس سے زیادہ انسان برداشت کر ہی نہیں سکتا. ان کی زیارت ایک بڑی بھاری چیز ہے, بڑی بھاری چیز ہے, ہر ایک برداشت نہیں کر سکتا. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست کی, ربی ارینی انظر الیک, یا اللہ مجھے اپنی زیارت تو کرا دیجئے, قال لن ترانی, تم نہیں زیارت کر سکتے, ولیکن انظر الی الجبل فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَقَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِ, پہاڑ کو دیکھ لو, اگر اس نے برداشت کر لیا تو پھر تم بھی کر لو گے. پہاڑ نے برداشت نہ کیا تم بھی نہیں کر سکتے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ جَعَلَهُ دَكًّا وخر موسا سائقا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پہاڑ کو, اور موسا علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کے گر گئے. دنیا میں اتنی قوت نہیں تھی کہ اللہ تعالی کی زیارت کر سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں زیارت ہوئی اللہ تعالیٰ کی, لیکن دنیا سے باہر, پہلے آسمان تک دنیا ہے, اس کے اوپر آخرت ہے, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, اس کے اوپر جنت, یہ سب دنیا سے باہر ہیں. تو دنیا سے باہر زیارت ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا کے اندر نہیں ہوئی. دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی زیارت کر سکے. ہاں مرنے کے بعد، دنیا سے نکلنے کے بعد ہو سکتی. ابن فارس رحمہ اللہ تعالی جب ان کی موت کا وقت آیا تو اللہ تعالی نے آٹھوں جنتیں دکھلا دیں. آٹھوں جنتیں دکھلا دی کہ جس میں چاہو چلے جاؤ، جس میں چاہو چلے جاؤ. انہوں نے عرض کیا ان کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی. یا اللہ، میں تو ساری عمر تڑپتا رہا، ساری عمر تڑپتا رہا کہ کب موت آئے اور کب اللہ تعالی کی زیارت ہو. اب موت کا وقت آیا ہے تو آپ مجھے اپنی زیارت نہیں کراتے، جنت دکھاتے ہیں. یہ تو میں ساری عمر غلط سوچتا رہا. ان کا مقام اونچا تھا. جان نکل رہی ہے اور زیارت ہو رہی ہے. جان نکل رہی ہے، اللہ تعالی کی زیارت ہو رہی ہے. تو ان کی جان جب نکلنے لگتی ہے دنیا ختم ہو جاتی ہے، آخرت شروع ہو جاتی ہے. دنیا کے کام ختم، آخرت کے شروع. اسی لیے جب فرعون نے دو تین ڈبکیاں کھائیں بحیرہ قلزم میں، بحیرہ قلزم میں مرا فرعون. بحیرہ قلزم میں جب دو تین ڈبکیاں کھائیں، آخرت نظر آ گئی. ہاں اب کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اب کہتا ہے، اگر پانچ منٹ پہلے کہہ لیتا تو بخشا جاتا، ایمان معتبر ہو جاتا پانچ منٹ پہلے. چنانچہ ایک دفعہ فرعون نے پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے دنیا میں کیا ملے گا، دنیا میں کیا ملے گا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو مسلمان ہو جائے تو قیامت تک تیری موت نہیں آئے گی، تیری سلطنت تیرے ہی پاس رہے گی، تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے اور تم کبھی بیمار نہیں ہوگے. چار نعمت. اگر ایمان لے آؤ تو قیامت تک موت نہیں آئے گی. تمہاری سلطنت تمہارے ہی پاس رہے گی. کبھی بوڑھے نہیں ہوگے, کبھی بیمار نہیں ہو. کہا کہ میں مشورہ کر لوں, میں مشورہ کر لوں, میں مشورہ کر لوں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو حامان سے مشورہ نہ کرنا. حامان وہ وزیر تھا فرعون, بہت شریر تھا, بہت شریر وزیر, شریر. فرمایا کہ دیکھو حامان سے نہ مشورہ کرنا اور جس سے چاہو کر لو. بیوی سے مشورہ کیا, بیوی نے کہا فوراً فوراً فوراً فوراً مسلمان ہو جاؤ, تمہیں اور کیا چاہیے, اتنی نعمتیں مل رہی ہیں, قیامت تک زندہ رہو گے, سلطنت تمہارے پاس رہے گی, بوڑھے نہیں ہوگے, بیمار نہیں ہوگے, اور کیا چاہیے, فوراً مسلمان ہو جاؤ. لیکن حامان کو بھی بلا بھیجو, حامان جو وزیر تھا فرعون کا, اس سے کہا کہ یہ نعمتیں مل رہی ہیں مسلمان ہونے پر, تمہارا کیا خیال ہے, ہو جاؤں مسلمان؟ حامان کہتا ہے پہلے مجھے قتل کر دو, پہلے مجھے قتل کر دو پھر مسلمان ہو جانا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تمہیں خدا دیکھا ہے, میں تمہیں بندہ نہیں دیکھ سکتا. جھوٹا خدا دیکھا ہے, سچا بندہ نہیں دیکھ سکتا. یہ کہا حامان, پہلے مجھے مار دو پھر ہوتے رہنا مسلمان, میں تمہیں بندہ نہیں دیکھ سکتا. میں نے تمہیں خدا دیکھا ہے, میں تمہیں بندہ نہیں دیکھ سکتا. فرعون بھی اکڑ گیا, چلو میں بھی نہیں ہوتا, میں بھی نہیں ہوتا. لیکن جب ڈبکیاں کھائیں بحیرہ قرظہ میں, اب کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اب پچھتائے کیا ہو وقت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت, جب چڑیوں نے کھیت ہی کھا لیا تو پچھتانے سے کیا فائدہ؟ اب تو وقت ختم ہو گیا, وقت ختم ہو گیا. دنیا کی زندگی ختم ہو گئی, اب ہزار دفعہ مسلمان ہو اب موت بر نہیں ہے. پانچ منٹ پہلے جبکہ دنیا میں تھے اس وقت یہی بات کہتے, آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین, اس وقت کہہ دیتے, معتبر تھا, ٹھیک تھا, سن لیا جاتا, ایمان معتبر ہو جاتا. اب نہیں, اب نہیں, بس غرق ختم. یہ فرمایا کہ ہم تمہاری لاش دنیا میں رکھیں گے عبرت کے لیے. چنانچہ نکالی گئی بعد میں, اور اس وقت بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے فرعون کی لاش. میرے ماموں تھے ابراہیم, وہ کہتے تھے کہ میں نے دیکھی ہے فرعون کی لاش. اس کی داڑھی تھی اور داڑھی میں موتی پروئے ہوئے تھے. داڑھی میں فرعون نے موتی پروئے ہوئے تھے, موتی. بہرحال دنیا میں ہو سکتی ہے توبہ, مرنے کے بعد نہیں ہو سکتی. اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق دے. رحمت کا یار, اذان سن لیں, ہم 5 منٹ دیں گے سنتوں کے لیے.